Polski wyjechali do Wielkiej Brytanii. W sądzie były wczoraj siostra i matka pokrzywdzonej. Liczą, że pobyt za kratami czegoś Adamaca nauczy. Myślę, że wyciągnie z tego wnioski po 6 miesiącach. Mam nadzieję, że wróci z odmienioną głową. Mamy nadzieję, że więcej nie skrzywdzi nikogo słowami i nie będzie zastraszał. Bo za podobne przestępstwa był już karany, stąd też wyrok bez zawieszania. Oskarżony zapowiedział, że się od niego odwoła. W maju ubiegłego roku próbowano podpalić mieszkanie małżeństwa na jednym z białostockich osiedli. Śledztwo dotyczące podpalenia trwa. Sprawców dotąd nie ustalono. Izraelscy żołnierze zastrzelili palestyńskiego nastolatka. Do zdarzenia doszło podczas przeszukiwania obozu dla uchodźców w Dżeninie na zachodnim brzegu Jordanu. Armia Izraela zniszczyła też domy głównych podejrzanych o zabicie 3 izraelskich nastolatków porwanych ponad 2 tygodnie temu na zachodnim brzegu. Wczoraj władze Izraela potwierdziły, że odnaleziono ich ciała. O ich śmierć obwiniają Hamas i zapowiadają odwet. Domy obu członków Hamasu w Hebronie wysadzono w powietrze i zrównano z ziemią. Organizacje broniące praw człowieka podkreślają, że Izrael podjął tak daleko idące kroki po raz pierwszy od prawie dekady. Na zniesienie roamingu musimy jeszcze poczekać, ale od dzisiaj i tak w naszych portfelach zostanie więcej pieniędzy. Operatorzy w całej wspólnocie obniżają stawki za połączenia z innych krajów. To dobra wiadomość dla tych, którzy na wakacje wybierają się za granicę. Rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej Dawid Piekarz wylicza. Za połączenie wychodzące zapłacimy 97 groszy, za megabita danych przesłanych przez internet zapłacimy złotówkę i 2 grosze. To są stawki zdecydowanie niższe od stawek, które obowiązywały jeszcze kilka lat temu. Obniżka stawek roamingowych to dobra wiadomość nie tylko dla turystów, ale też dla firm, które działają w różnych krajach, przekonuje Tomasz Szymanowski z serwer sms.pl. Rzadsze będą potrzeby kupowania telefonów komórkowych z numerami chociażby zarejestrowanymi w konkretnej sieci w danym kraju. Polacy będą mogli mieć normalny telefon komórkowy z kierunkowym plus 48 i z niego korzystać. Kolejnej obniżki już nie będzie, ale do końca przyszłego roku opłaty roamingowe mają całkiem zniknąć. Przekleństwa i obsceniczne rysunki na muralu pogromców Bazgrołów. Grupa działaczy z Krakowa 2 tygodnie temu na budynku jednej z krakowskich przychodni zamalowała kibicowskie napisy i umieściła tam własny mural. Pseudograficiarze nie dali jednak za wygraną, relacjonuje Waldemar Domański, inicjator akcji. Na tych naszych obrazkach jakiś matoł miejscowy zamieścił różne obsceniczne znaki. Generalnie nie szanujemy go, ponieważ mógł coś mądrzejszego tam zamieścić. To jest głupie, wulgarne. W Krakowie od wielu lat toczy się walka na napisy między pseudokibicami 2 krakowskich drużyn. Policja i Straż Miejska często mają związane ręce, przyznaje Marek Anioł, rzecznik krakowskich strażników. Graficiarze działają w sposób zorganizowany, bardzo szybki, sprawny, taki, by nie zostali ujęci. Działacze z Krakowa nie składają broni. W sobotę mają odmalować mural. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Poland. Michał Gąsiorowski o sporcie. Francja i Niemcy to kolejni ćwierci na liście mundialu, ale awans obu drużyn rodził się jak jeż w wielkich bólach. Francuzi okrutnie męczyli się z Nigerią, która grała jak zwykle bardzo mocno fizycznie, co sprawiło Francuzom sporo problemów. Andrzej Janisz. To było spotkanie z cyklu byle nie stracić gola. Jak najdłużej. Skupienie i uwaga w obronie. A tak, jak się uda. Dynamiczniejsi Francuzi, chcący udowodnić, że traumę kłótni i awantur sprzed 4 lat mają już za sobą. Nadzwyczaj dobrze zrobiła im nieobecność Samira Nasriego i Franka Ribery. Nigeria, jak zwykle, mocna i silna fizycznie, starała się zdominować Francuzów i w drugiej połowie to się udało. I wreszcie, 11 minut przed końcem, po kornerze Enyama trącił piłkę, ale ta trafiła na głowę Paula Pogby i było 1-0. Co mógł, to robił bramkarz reprezentacji Nigerii, lecz w doliczonym czasie gry, po krótkim rozegraniu rożnego, Valbuena podał do Griezmana, a napastnik Realu Sociedad San Sebastian podwyższył na 2-0. A zatem Francja wygrała 2-0 i teraz o półfinał zagra z Niemcami. Ci z kolei jeszcze bardziej męczyli się z Algierią. Wygrali 2-1, ale dopiero po dogrywce. Zdaniem Antoniego Piechniczka, byłego trenera naszej kadry, Algieria zasłużyła na wielkie brawa. Przy każdej przechwyconej piłce starała się przeprowadzić kontratak. Niemców ratował bramkarz Neuer, który grał 10-15 metrów przed polem karnym i ratował pewne sytuacje w stylu dobrego stopera. Parokrotnie Algieria była bliska zdobycia prowadzenia. Gole dla Niemców strzelili Shirley i Ezil, dla Algierii Dżabo. A gdyby ktoś chciał poprawić sobie humor z rana, proszę zobaczyć, jak Thomas Müller wykonywał rzut wolny. Taki brazylijski krecik złapał go nagle za kostkę. Dziś ostatnie 2 mecze 1/8 finału. Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią, a Belgia ze Stanami Zjednoczonymi. Jak zobaczysz, to będziesz wiedział. Oni wykonują taki specyficzny rzut wolny. Niemcy, że po kolei przeskakują nad piłką i nie wiadomo, kto strzeli. Tyle tylko, że Thomas Müller nie zdążył dobiec do piłki, a już leżał na murawie. Na Wimbledonie, a propos murawy, no niestety, Agnieszka Radwańska spakowała już walizki. W 1/8 finału przegrała w niecałą godzinę z Rosjanką Makarową. Było 6-3 i 6-0. Nie wiem, czy zabrakło mi pomysłu na grę. Nagrała dobrze i zawodniczka, która gra bardzo dobrze na trawie, ale no nie zmienia to faktu, że ja nic nie robiłam, żeby ona zagrała chociaż trochę gorzej i pozwalała mi na taką grę. Swoje mecze wygrali za to m.in. Djokovic, Dmitrov, Murray i Cilic, a wśród pań Kwitowa, Buszar czy Szafarzowa. Sponsorem programu jest Grupa Energa, partner przygotowań olimpijskich żeglarskiej kadry narodowej PZŻ, Energa Sailing Team Point. Dziś pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów we wschodniej Polsce, nad samym morzem burze, a rozpogodzenia możliwe miejscami od Kujaw przez Wielkopolskę po Dolny i Górny Śląsk. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, ciśnienie rośnie, temperatura od 18 stopni w Suwałkach i w Augustowie, 19 w Trójmieście i Białymstoku, 20 w Warszawie, Łodzi, Toruniu, Lublinie i Rzeszowie, 21 w Szczecinie, Poznaniu i Częstochowie, do 22 w Krakowie, Katowicach i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej, więcej, więcej, więcej! Chcę więcej! Chcesz więcej? Miej więcej! Tylko do 2 lipca w Saturnie aż do 50 rat 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. Teraz możesz mieć swoją wymarzoną lustrzankę cyfrową Nikon D5200. Matryca 24 megapiksele, ruchomy wyświetlacz, 3 cale, filmy Full HD. Za 2749 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Dziś w Rzeczpospolitej. Polska gospodarka ruszyła i firmy potrzebują więcej rąk do pracy. Czy zatem kryzys mamy już za sobą? O tym, czy już niedługo pracownicy zaczną dyktować warunki i czy w najbliższym czasie możemy liczyć na podwyżki płac, czytaj dziś w Rzeczpospolitej. Domek! Domek! Juhu! Jarek! Jarek! Idea czystych rzek łączy wszystkich. Już 13 lipca o godzinie 15 ogólnopolski Big Jump 2014. Wejdź z klubem Gaja do rzeki, jeśli zależy Ci na czystej wodzie. Więcej na www.zaadoptujrzekę.pl. Program Zaadoptuj Rzekę pod honorowym patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I could play any game for you. I could say what you want me to. I could lie. I could lie. 'Cause you're wanting a little more, and I'm stuck in the middle. Oh, but I tried. But I tried. I need time and I need space. I need to live without your face. But if I go, will you love me? Will you love me until I like that. Can you fall? Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska. Dzień dobry państwu. Długo nie mogła pani zasnąć w nocy z piątku na sobotę? No rzeczywiście wszystkie te emocje to przecież są. Jest to duża niepewność, duże niezrozumienie tego, co się tak naprawdę dzieje, plus bardzo nieprzyjemne też uczucia, słysząc, co się dzieje. Pytam o piątek wieczór, dlatego że w piątek usłyszeliśmy, że wyniki matur w tym roku były kiepskie, fatalne. Prawie co trzeci maturzysta nie zdał egzaminu. Rok wcześniej obrał co piąty, więc ten wynik jest jednak dużo gorszy. No dla uczelni to jest mało optymistyczna informacja. Myślałam, że zaczął pan od bieżącej sytuacji, bo nie zawsze wszyscy od tego zaczynają. To my może na niej skończymy, a zaczniemy od tego, co dotyczy uczelni. No, rzeczywiście to są niepokojące dane, bo wzrosła ta liczba osób niekończących czy nie zdających matur, ale trzeba pamiętać, że 19% będzie jeszcze zdawało jeden dodatkowy kierunek, także po tych uzupełniających sesjach będzie to dużo mniejsza liczba. Teraz nawet jeśli już teraz można powiedzieć, że część uczelni prawdopodobnie nie uruchomi tych mniej popularnych kierunków, bo po prostu nie będzie studentów. Nie, ale mnie niepokoi sam fakt, że tyle osób nie zdało i myślę, że nad tym musimy się wszyscy zastanawiać. Ministerstwo MEN już pracuje nad tym, bo trzeba wiedzieć nie tylko co najsłabiej poszło. Wiemy, że to jest matematyka, ale teraz też w jakich typach szkół. I na pewno są to technika. I tutaj też trzeba będzie bardzo silnie wzmocnić nauczanie właśnie w technikach. No, poszła słabo matematyka. Ona w dużej mierze pokonała rzeczywiście uczniów. Może więc błędem był powrót do obowiązkowego egzaminu z matematyki na maturze? Myślę, że nie jest błędem i nie można wprowadzać, a potem się od razu wycofywać. Trzeba po prostu korygować pewne zmiany. Jeśli uważamy, że coś jest sensowne i ma rację bytu, to po prostu trzeba w tej chwili pracować z nauczycielami matematyki, nad uczeniem, nad sposobami przekazywania tej wiedzy. A nie należało nad tym pracować, zanim wprowadziło się egzamin obowiązkowy? Ta kolejność nie powinna być odwrotna? Przestawienie całego sposobu uczenia wszystkich nauczycieli jest procesem bardzo długim i bardzo skomplikowanym. Zresztą w tej chwili, jak przyszłam do ministerstwa, to jednym z pierwszych pomysłów było uczmy uczniów tak, żeby potem mieć dobrych studentów. Czyli przygotowaliśmy program Kreatywny Uczeń, Kreatywny Student, Kreatywny Obywatel. I dzisiaj mam zresztą spotkanie z minister Kluczyk-Rostkowską na temat właśnie jak uczyć nauczycieli, by ich uczniowie byli bardziej otwarci, kreatywni, rozwiązywali problemy, rozwiązywali różnego rodzaju zagadnienia, logicznie myśleli. Więc przygotowujemy w tej chwili parę programów dotyczących właśnie uczenia nauczycieli. Ale efekty to jest dopiero pieśń przyszłości prawdopodobnie. Pytanie, co się rzeczywiście wydarzyło teraz. Jeden z komentarzy, być może pani go słyszała, brzmiał tak, że ten rocznik młodzieży w przedziwny sposób zdał gorzej w porównaniu z innymi rocznikami, zarówno sprawdzian po szóstej klasie, jak i gorzej wypadł na egzaminie gimnazjalnym. Zastanawiamy się, co takiego się stało, że cały rocznik przez cały proces nauczania wypadał gorzej. No więc to ja panu na to nie odpowiem, to trzeba po prostu zastanowić się, ale na przykład matematykę w tym roku zdało więcej studentów niż w latach na przykład... Abiturientów. Abiturientów niż na przykład... Nie było to dużo większy spadek niż w latach poprzednich. Ale do tego komentarza tak wracając, pani minister, bo on jest jednak dość znaczący i niektórych wręcz oburzył, bo ten komentarz wygłosiła pani minister Kluzik-Rostkowska i zostało to odebrane przez niektórych, jakby mówiła, że widzi winę po stronie uczniów, jakby mówiła, no trafił się nam rocznik takich niezbyt inteligentnych maturzystów, czy uczniów wcześniej. No proszę rozmawiać z panią minister, ja jako socjolog nie widzę niczego takiego szczególnego w poszczególnych rocznikach. Sądzę, że są takie same jak inne. Co więcej, bardzo sprawdzałam z matematyką i o ile 71% uczniów nie zdało maturę, to wyniki w matematyce są wyższe, jest to 75%, więc myślę, że to też na przykład obciążające są egzaminy ustne. Wiele młodych ludzi nie umie mówić, komunikować się, wyrażać się, więc to rozumiem, że pewne korekty będą wprowadzane i muszą być wprowadzone. Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sławomir Broniarz, komentując, stwierdził, że brakuje dobrych procedur tworzenia zadań maturalnych, że nie ma profesjonalnego zespołu autorów takich poleceń i nie ma dobrego banku zadań, do którego można by sięgać. I dzieje się tak, że raz się pojawiają zadania bardzo łatwe, a raz bardzo skomplikowane na maturze. Może tu jest klucz do tego problemu. Ja myślę, że powinniście spotkać się z komisją egzaminacyjną, z panią minister i ona pewnie na te pytania bardziej wam odpowie. Ja mogę tylko powiedzieć jedno. Wydaje mi się, że trzeba wzmocnić to powiązanie, ten ciąg uczenia między uczniami, a potem rolą bycia studentów. W tej chwili mówiłam o tych projektach i programach. Bardzo ważnym dla nas jest otwieranie też uczelni dla licealistów. Bardzo dużo uczelni wybudowało wspaniałe laboratoria, które nie zawsze są w tej chwili zagospodarowane dostatecznie i tam mogliby przychodzić, ćwiczyć, korzystać z nich uczniowie. Z drugiej strony nauczyciele, akademicy też powinni wyjść do szkół i korzystać z tego, że mogą, że chcieliby i że są takie możliwości, będą finansowe właśnie, żeby uczyli również w szkołach poszczególnych jakby dziedzin zadań. To zostawiamy sprawy ministra edukacji, zajmijmy się sprawami ministra nauki. Od wyroku Trybunału Konstytucyjnego upłynęło już trochę czasu, od wyroku dotyczącego drugiego kierunku studiów i opłat za ten kierunek. Czy ten czas pozwolił pani minister wypracować decyzję i może pani dziś powiedzieć, czy Ministerstwo Nauki wycofa się całkowicie z opłat za drugi kierunek studiów? No, takie było orzeczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i czekam, co prawda, żeśmy jeszcze nie dostali wyjaśnienia i wytłumaczenia tego wszystkiego. No właśnie, do tej pory ale cały czas słyszymy, że czekamy na uzasadnienie, no, nie podamy takiej ostatecznej, wiążącej decyzji. Znaczy nasza decyzja jest taka, żeby jak najszybciej wyjaśnić niepewność studentów i uczelni i wprowadzić ten bezpłatny drugi kierunek. Trwają w tej chwili prace w Sejmie nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym i wprowadziliśmy tam ten zapis. Chodzi właśnie, tak jak mówię, zlikwidowanie pewnej dwuznaczności, niejasności, które mają też konsekwencje finansowe dla studentów. Czyli założenie jest takie, że jeszcze w tym roku, czy zgodnie, czy z początkiem nowego roku akademickiego będą już przepisy obowiązujące? Mam nadzieję, że ta ustawa zostanie jeszcze już, jest niewiele posiedzeń nam zostało do końca tego sezonu politycznego. Mam nadzieję, że Sejm nie tylko będzie zajmował się, kogo odwołać, powołać i rozstrzygać i weto takie czy inne, tylko bym chciała, żeby dokończyć tą ustawę i mam nadzieję, że tak się stanie, a wtedy będzie sytuacja absolutnie jasna już pod koniec sierpnia. I w tej ustawie co zostanie zapisane? W tej ustawie bezpłatny drugi kierunek zostanie zapisany. A ma pani jasny przekaz dla uczelni, co w tym momencie bez tej ustawy, bez tych zmienionych przepisów mają, czy powinny robić z pobieraniem opłat za drugi kierunek studiów? W tej chwili nie ma takiej konieczności, że muszą pobierać. Jest sytuacja i tak chcę zwrócić uwagę, przyspieszamy cały proces, dlatego że Trybunał Konstytucyjny powiedział, że mamy jeszcze rok na dostosowanie tych przepisów. Do 30 września 2015. Właśnie, robimy to dużo wcześniej, rok wcześniej właśnie, żeby nie tworzyć sytuacji niejasności, niepewności i przejściowości. Więc nie ma w tej chwili żadnego zamieszania w tym względzie, żadnych problemów i myślę, że szybko to wyjaśnimy. Kiedy słucham czy czytam o tym, co mówią przedstawiciele uczelni, to jednak niejasności są, bo nie do końca wiedzą, co mają zrobić z opłatami od tych, którzy kończą już teraz rok nauki na drugim kierunku. Pobierać te opłaty, czy nie? Na razie one są niepobierane i będziemy, tak jak mówię, będziemy za chwilę o tym wiedzieli. A studenci tak mówią, a może rząd coś wymyśli jeszcze, żeby nie można było tak swobodnie studiować. Ja bym chciała, żeby parlament studentów... nauki, że rozumie możliwość nadużyć i że uważa, że dopuszczalnym jedynym ograniczeniem jest wprowadzenie do ustawy regulacji zakazującej równoczesnego studiowania trzech i większej liczby kierunków w trybie bezpłatnych studiów stacjonarnych. Konkretna propozycja. Nie, no tak, ale to jest, nad tym się zastanawiam, jest to kolejne wprowadzanie do ustawy tego typu ograniczeń. Myślę, że trzeba to rozwiązać tym razem bez jakichś kolejnych ograniczeń, rozwiązań prawnych. I czyli ja będzie można studiować, takie jest założenie, studiować drugi, trzeci, czwarty kierunek bezpłatnie? Ja chcę tylko powiedzieć, że dotychczas coraz mniej studentów chciało w ogóle studiować drugi kierunek. Bardzo zmniejszyła się w ostatnich latach liczba, bo studenci chcieli szukać dobrej, sensownej pracy. Natomiast spośród tych, którzy rozpoczynali ten drugi kierunek, tylko 1/3 kontynuowała go na drugim i trzecim roku. Więc bardzo niewielka liczba w tej chwili decyduje się na studiowanie i kontynuowanie drugiego kierunku. Więc wprowadzanie tego typu ograniczeń mi się wydaje jest bezsensowne. Natomiast trzeba się zastanowić, jak tutaj spowodować, żeby ci, którzy podejmują studia, nie robili to, żeby przeczekać, tylko robili to, żeby rozszerzyć swoją wiedzę i pogłębić swoje informacje. A Ministerstwo Nauki będzie wspierać finansowo te uczelnie, które zgłoszą się i poproszą o dosypanie pieniędzy w związku z tym, że teraz nie studenci drugiego kierunku będą płacić, tylko no, ktoś będzie musiał sfinansować ich naukę. Przede wszystkim w sposobie finansowania uczelni liczba sama studentów nie odgrywa naprawdę dużej roli. W tej chwili szereg uczelni już podjęła decyzję, że sama chce finansować ten drugi rok. Oni podjęli tą decyzję i to oznacza, że robili to w pełnej świadomości jakby swojej sytuacji finansowej. Ale są też takie uczelnie, które mówią, że to mimo wszystko pewien kłopot finansowy będzie. Będziemy nad tym się zastanawiali. Na razie rozstrzygnijmy tą obecną sytuację prawną i wtedy będzie można mówić o kolejnych jakichś ruchach. Ale najważniejsze jest w tej chwili danie poczucia pewności, jasności. To na koniec, pani profesor, ma pani, kiedy patrzy pani na Parlament Europejski, który zaczyna właśnie kolejną kadencję bez pani, bo tak pani zdecydowała, że jednak zamienia Brukselę na Warszawę i miejsce w Parlamencie Europejskim na rząd. Jest pani dumna z tej swojej decyzji i przekonana, że to była dobra decyzja? Ale tak, jestem dumna ze swojej decyzji, dlatego że postąpiłam to z myślą o pewnej misji publicznej i zadaniach, które stoją przed Polską. I kiedy słucha pani kolegów z rządu nagranych, podsłuchanych i nagranych w czasie rozmów nieoficjalnych, to niewzruszona jest ta pani duma, że jest pani w tym rządzie? Proszę pana, ja powiedziałam panu, że jestem dumna, że podjęłam się tej misji, bardzo trudnej misji, misji przeprowadzenia tej ustawy o szkolnictwie wyższym przez Sejm, misji załagodzenia konfliktów w środowisku i ze środowiskiem, ale przede wszystkim dlatego, że ja w Parlamencie Europejskim pracowałam nad nowymi pieniędzmi dla nauki, nad innowacyjnością, nad celami Europy. I w tej chwili to, na czym się skupiamy, to właśnie jest uruchomienie tych innowacyjnych mechanizmów dla nauki i dla gospodarki. I to jest fantastyczne i fascynujące zajęcie. Minister nauki Lena Kolarska-Bobińska. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia. You breathe.

gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. A gdybym kiedyś odszedł, nie obrażaj się na śmierć. Za 23 minuty 9. Maja Borkowska i gość. Bogusław Hrabota, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Maciej Gdula, krytyka polityczna, Instytut Studiów Zaawansowanych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jarosław Kaczyński chce zjednoczyć prawicę. Zaprasza bez żadnych warunków wstępnych. Propozycja jest i dla tych wyrzuconych, i dla tych, którzy sami odeszli, ale też dla tych, którzy byli wcześniej w innych ugrupowaniach. Były już podobno rozmowy z Jarosławem Gowinem, który wydaje się zainteresowany współpracą. Zbigniew Ziobro raczej też nie odmówi. Jaki polityczny twór się z tego wyłoni? Koalicja taka partii prawicowych, czy będą jakieś wstąpienia, czy też ponowne wstąpienia do Prawa i Sprawiedliwości? Znaczy, bo po pierwsze, te rozmowy Gowina i Kaczyńskiego trwały już od pewnego czasu. To jest nic nowego. Myślę, że dzisiaj to nie są już tylko rozmowy, tylko to jest pewien polityczny plan, dość precyzyjnie zarysowany. Natomiast to, co jest nowego w tym planie, to to, że Jarosław Kaczyński, przynajmniej na razie on, bo Rada Polityczna PiS-u ma się na ten temat wypowiedzieć dzisiaj, otwiera PiS dla renegatów. Zresztą nie pierwszy raz, bo jak pamiętam, tacy ludzie jak Jarosław Selin, jak Kazimierz Ujazdowski, oni już odchodzili, potem wrócili do PiS-u i są w tej partii. Nie są, rzekłbym, jej liderami, nie są na czele, natomiast są integralną częścią. I to, że otwiera się na Solidarną Polskę, to jest coś rzeczywiście nowego. Jaka jest procedura, jak to ma wyglądać? Ano, wyglądać ma to tak, że najpierw ma dojść do utworzenia klubu poselskiego łączącego Gowina i Ziobrę w Sejmie, potem ma być taki przed wyborami samorządowymi jesienią kongres programowy, który zbliży te partie. No i na koniec współudział w listach wyborczych w kolejnych wyborach, pewnie i samorządowych, i parlamentarnych. Żeby to podsumować pokrótce, no cóż, no oni nie mieli wyboru. Znaczy, wybory europejskie pokazały, że samodzielna egzystencja na scenie politycznej Gowina z jego partią oraz Solidarnej Polski jest niemożliwe. W związku z tym no, w naturalny sposób przyciąga ich Kaczyński, otwiera się. No ale przecież nie po to, żeby stworzyć alternatywę dla własnej osoby i liderów PiS-u. Myślę, że chodzi o wsparcie się mocniejszymi nazwiskami. Nie sądzę, że ktokolwiek prócz Gowina odegra tam w tym układzie liderów tej nowej formacji, no właśnie, szeroko rozumianej, jakąś ważną rolę. Czy tam nie będzie tych liderów za dużo nagle? Nie, no pamiętajmy, że bardzo wielu z tych ludzi to są ludzie, którzy już byli w PiS-ie, po pierwsze. Po wtóre, PiS w ciągu ostatnich 5 lat regularnie tracił kolejne frakcje ważnych polityków, którzy zasilali platformy, i otwarcie się dzisiaj PiS-u to jest przyciągnięcie dużych nazwisk. Od nadmiaru głowa nie boli. Natomiast jest kwestia oczywiście odpowiedniego ustawienia partii tak, żeby to wszystko funkcjonowało, żeby te nazwiska magnetyzowały wyborców, a nie przeszkadzały w realizacji jakiejś misji politycznej. Maciej Gdula? Znaczy, można by się zastanowić, dlaczego Jarosław Kaczyński zaprasza do swojej partii ludzi, którzy potencjalnie mogą mu zagrozić i którzy samodzielnie w zasadzie potwierdzili, że nie są zdolni do prowadzenia polityki. Ale mi się wydaje, że ten manewr ma przede wszystkim na celu przebicie tego sufitu, z którym PiS się cały czas boryka. To znaczy z tym, że nie ma wystarczająco dużo polityków, którzy mogą przeciągnąć go do centrum. Znaczy, że kojarzy się jednak dosyć ekstremistycznie i też to była część polityki Jarosława Kaczyńskiego. Kojarzy się jednoznacznie ze Smoleńskiem przez to, jak on organizował życie partii, co czynił publiczną agendą. Więc wzięcie teraz do partii i Gowina, i Ziobry, to jest jednak sposób na to, żeby pokazać, że my jesteśmy trochę podobni do Platformy. Tak, znaczy, że też jesteśmy gotowi do kompromisu, bo tu nie chodzi tylko o nazwiska, które powiedzmy są trochę bardziej w stronę centrum niż Jarosław Kaczyński, ale tu chodzi też o pokazanie pewnego gestu no, otwartości, tak, zdolności do kompromisu, prawda? I tak. Elektoratu, ale też pokazanie, że na przykład jak wygramy wybory, to jesteśmy w stanie się z ludźmi dogadywać. Znaczy nie jesteśmy sektą. Jesteśmy gotowi na jakiś układ. Tak? Nie żyjemy zemstą na przykład. Nie żyjemy tylko tym, że ktoś, kto nas opuścił, musi być zniszczony. Że pewien rodzaj i politycznej kalkulacji, ale też takich ludzkich uczuć nie jest nam obcy. I mam wrażenie, że to jest dobry ruch Jarosława Kaczyńskiego. Znaczy przed wyborami to może pomóc. Jak sobie popatrzymy na aktualny układ liderów PiS-u, no to widzimy Jarosława Kaczyńskiego, potem długo nic, no i potem dopiero drugi szereg, tacy ludzie jak Hoffman, jak Antoni Macierewicz, to są ludzie rzeczywiście radykalni. Czy to retorycznie, jak w wypadku Hoffmana, czy radykalni politycznie, jak Antoni Macierewicz. Rzeczywiście w tym układzie takiej kadrówki to oni wiele nie zwojują, znaczy nie przebiją tego poparcia, które mieli do tej pory. Natomiast z kolei dla Solidarnej Polski i dla Polski Razem Jarosława Gowina, no to jest perspektywa skonsumowania, mówiąc krótko. No, czy stają się przystawkami do tej wielkiej uczty prawicowej. No, indywidualnie oni mogą odegrać jakąś rolę, chociaż ja nie sądzę, żeby Jarosław Kaczyński, który był w stanie pozbyć się Ludwika Dorna, dzisiaj miał specjalnie otwarte serce, rzeczywiście otwarte serce na takich ludzi jak Jarosław Gowin. Chociaż rzeczywiście musi myśleć o następstwie, jak dotąd wszystkich, wszyscy, którzy pretendowali do miana Delfina Toneli. A co na lewicy? Bo politycy SLD i twojego ruchu zapowiadają współpracę w kwestii ujawnionych nagrań. Chodzi o wnioski o powołanie komisji śledczych i o odwołanie szefów MSW i MSZ. Już się odbyło spotkanie liderów partii, Janusza Palikota i Leszka Millera. Tutaj może być jakieś pojednanie, bo no, był taki długi dosyć czas, jeszcze całkiem do niedawna, kiedy niezbyt pochlebnie się te ugrupowania wypowiadały jedno o drugim. A myślę, że to nawet można powiedzieć, że to delikatnie powiedziane, że niepochlebnie. Tak, ale to była zupełnie inna sytuacja. To znaczy dwie partie miały zupełnie inne wyniki i szanse wyborcze. Teraz ta rozmowa odbywa się w sytuacji, kiedy jednak twój ruch jest bardzo słaby. Nawet prawdopodobne jest, że nie wejdzie do parlamentu, chociaż to zawsze jest kwestia kampanii i tego, jak się potoczą wypadki. Ja mam wrażenie, że mimo wszystko lewica się odnalazła w tym kryzysie. To znaczy nie uległa takiemu odruchowi, żeby bać się, co się stanie po rozpadzie rządu Tuska i że należy go wspierać wszystkimi możliwymi środkami. A takie odruchy na lewicy się pojawiały. I mam wrażenie, że tutaj zarówno Miller, jak i Palikot dosyć wyraźnie jednak stali się krytykami rządu. I to Palikot trochę bardziej retorycznie, natomiast SLD przeszło do takiego dosyć wyraźnego punktowania rządu. To znaczy, po pierwsze, krytykowania oczywiście samego pomysłu na rozwiązanie kryzysu, znaczy mówienia, że to jest tylko kwestia nie treści nagrań, ale tego, że w ogóle były nagrania i że trzeba rozwiązać tę sprawę. Ale z drugiej strony też po prostu pochylania się nad kwestiami, które są w tych nagraniach i pytaniem o to, czy rzeczy, które są na tych nagraniach, są prawdą i czy nie należy wyciągnąć z tego konsekwencji. I w tym sensie mi się wydaje, że to jest sensowna strategia, bo ona nie pozwala Tuskowi grać dowolnej melodii i dowolnie kształtować sceny politycznej. I to jest też jednak jakiś pomysł na lewicę, żeby no właśnie, a czy miała to jest możliwe... swoją własną opowieść, a żeby to jest widać możliwe było, takie o co jej chodzi. Trwalsze porozumienie, bo cały czas jest jeszcze ciągle gdzieś tam mowa o tej koalicji możliwej SLD z Platformą. Ja o tym chciałem to jedno drugie wyklucza. Że tym się różni prawica, która ma pewien projekt integracyjny. Co z niego wyjdzie, zobaczymy, ale projekt jest. Mam wrażenie, że scenariusz narysowano. To tutaj jest pewien deal polityczny, tak? Poparcie komisji śledczej w zamian za poparcie wniosków o wotum nieufności. Natomiast no, umówmy się, panowie Leszek Miller i Janusz Palika, to są rewolwerowcy, którzy stoją po dwóch stronach ulicy. To nie są faceci, którzy odłożą broń i pójdą razem do baru naprzeciwko po to, żeby wychylić szklaneczkę łyskacza. Oni będą z sobą walczyć. To wynika z bardzo wielu różnych rzeczy. Po pierwsze, formacje są kompletnie inne, bo jednak SLD to jest konserwatywna partia nomenklaturowa, która nie znalazła jak dotąd kodu dotarcia do młodzieży. Z drugiej strony Palikot, któremu się to udawało, ale który mam wrażenie wypalił się mocno, jest w akcie desperacji dzisiaj, szuka metody na powrót do wielkiej polityki. Żaden z tych panów nie zrezygnuje z aspiracji bycia liderem. W wypadku prawicy lider jest bezdyskusyjny. Jest jeden, jest Jarosław Kaczyński, prawda? Cała reszta to są pionki na szachownicy, którą on ustawia. W związku z tym ja nie wierzę w to, że Janusz Palikot nagle podda się regularnemu liderowi, jakim jest Leszek Miller, albo odwrotnie. Leszek Miller przekaże te lejce do lewicy Palikotowi. W związku z tym, poza tym Janusz Palikot, o czym doskonale wie Leszek Miller, jest człowiekiem nieprzewidywalnym, jest takim elementem, który wprowadza więcej destrukcji do polityki niż konstrukcji. I ja bym mu nie ufał. W związku z tym uważam, że jest to związek taktyczny, mający na celu raczej ratowanie skóry, niźli budowanie poważnej formacji. Myślę, że lewica ciągle czeka jeszcze na swojego mesjasza, na jakąś młodą krew. Nie widzę takiego człowieka dzisiaj na lewicy, ale myślę, że prędzej czy później się pojawi i on odbuduje tak naprawdę tą formację. ani Leszek Miller, ani Janusz Palikot to nie są ludzie, którzy by temu podołali. Mi się wydaje, że to się okaże w praniu, czy są w stanie się dogadać. Może być tak, że Leszek Miller będzie reprezentował tą taką bardziej propaństwową, starą lewicę, która myśli właśnie w kategoriach bezpieczeństwa, odpowiedzialności. Ale którą irytują sprawy obyczajowe, narkotyki. Nie powiedziałbym, że ją irytują. Nie ekscytują jej. Znaczy, to nie jest coś, o co chce walczyć, ale też nie jest to coś, co SLD odrzuca. Znaczy, pamiętam taką wypowiedź Wojciecha Olejniczaka o paradzie równości. O najmłodszym polityku tej formacji, a tak naprawdę cały elektorat Leszka Miller to są ludzie raczej Istnieje coś takiego znanego z historii jak Duumvirat, to znaczy dwuwładza i coś takiego może się zdarzyć na lewicy, bo tam też jest ta kwestia... Skończyło się to pod akcją, jak pamiętasz. Jest coś takiego jak kwestia właśnie zgody nie tylko na prawicy, ale też na lewicy w obliczu wyborów. Cesarz tylko jeden, co udało. Dziękuję bardzo. Komentowali Maciej Gdula z Krytyki Politycznej i Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej. Dziękujemy, miłego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. But we never allowed the devil to come to the party. We were careful in our own way. We walked through the darkness. We made a pact not to dance with the devil. Even when the devil seemed to have a heart, he said we'd never be sorry for what we'd done. And we never allowed the devil to come to the party. You can't fix this. You lost a friend. The devil pours a glass of champagne, asks someone new to dance. It's so easy to ruin people's lives. Twirls around, starts to laugh, tear up the invitation. Hear the bells ring on the hour. Twirls around and he laughs. He said we'd never be sorry for what we've done. Friendship break like glass.

Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Zaraz wakacje, koniec szkoły, mnóstwo czasu, a syn w każdej wolnej chwili czyta. Gdzie znajdę dla niego coś ciekawego do czytania? Najlepsze książki i e-booki na wakacje znajdzie pani w Empiku lub na empik.com, a dodatkowo w e-kuponach na każdego czeka super oferta. O, to zaraz aktywuję mój e-kupon. Ty również aktywuj przed zakupami e-kupon na payback.pl lub w aplikacji mobilnej i skorzystaj z wakacyjnej wyprzedaży w Empiku lub na empik.com. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Przyjedź na stację Lotos i zbieraj gadżety z limitowanej rajdowej kolekcji Roberta Kubicy. Tankując paliwa Lotos lub robiąc zakupy w naszym sklepie, odjeżdżasz po mistrzowsku. Na stacjach Lotos czekają na ciebie gadżety z moim autografem. Zapraszam, Robert Kubica. Zbierz całą kolekcję i ciesz się wyjątkowymi nagrodami. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na lotos.pl. Żegnamy reklamy. Minęła dziewiąta, Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Witamy w do południa w lipcu. Najważniejsze wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Były prezydent Francji zatrzymany. Nicolas Sarkozy ma zostać przesłuchany w sprawie domniemanego nadużycia władzy. Ukraińska armia rusza do walki z prorosyjskimi separatystami. Prezydent Poroszenko nie przedłużył zawieszenia broni. Do tej pory kosztowały kilka tysięcy złotych, teraz trzeba będzie za nie zapłacić kilkaset złotych. Leki stosowane w in vitro będą refundowane. Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy zatrzymany na przesłuchanie. Sprawa dotyczy domniemanego nadużywania wpływów, poinformowały źródła we francuskim wymiarze sprawiedliwości. Sarkozy'ego zatrzymano przed godziną 8:00, został przewieziony do francuskiego biura antykorupcyjnego pod Paryżem. Śledczy mają 24 godziny na przesłuchanie byłego szefa państwa. Chcą ustalić, czy dążył do uzyskania informacji na temat dotyczącego go dochodzenia w zamian za obietnicę prestiżowego stanowiska dla wysokiego urzędnika sądowego. Wczoraj w tej samej sprawie zatrzymany został również prawnik byłego prezydenta, pracownik magistratu oraz dwie inne osoby, m.in. szef Wydziału Kryminalnego Trybunału Kasacyjnego. Znów ruszyła antyterrorystyczna operacja na wschodzie Ukrainy. Prezydent Poroszenko nie przedłużył zawieszenia broni z prorosyjskimi separatystami. Jak uzasadniał w orędziu do narodu, szansa na pokój została zaprzepaszczona z powodu przestępczych działań rebeliantów. Bojownicy wielokrotnie łamali rozejm, a ukraińska armia rozpoczęła aktywne działania na wschodzie kraju. Jak informuje nasz korespondent, przy granicy obwodów charkowskiego i donieckiego duże siły wojskowe pojawiły się już wczoraj wieczorem. Ekspert wojskowy Dmytro Tymczuk poinformował, że separatyści są ostrzeliwani przez artylerię i lotnictwo. Snajperzy ostrzelali wojsko koło miejscowości Tarany. Jeden żołnierz został ranny. Zdaniem Dmytra Tymczuka prezydent Petro Poroszenko podjął słuszną decyzję, wznawiając operację antyterrorystyczną. Przedłużenie zawieszenia broni pozwoliłoby separatystom na wzmocnienie swoich zdolności bojowych. W pełni przekonaliśmy się, że oni w ogóle nie myśleli o dialogu pokojowym. Mieliśmy ponad 100 napadów terrorystów i 27 naszych zabitych chłopców. To jest pokój w wersji Putina i jego wasali, napisał Dmytro Tymczuk w jednym z portali społecznościowych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio.